Our lips shouldn't touch. Move over, darling. I like it too much. Move over, darling. That gleam in your eyes is no big surprise anymore. 'Cause you fooled me before. I'm all in a spin. Move over, darling. About to give in. Wat een prachtig en zwoel lied van Doris Day aan het begin van deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Move Over Darling. Al helemaal uit de jaren 50 van de vorige eeuw, maar het blijft natuurlijk onvergetelijk. Op middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Prachtig dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. We gaan een uur lang lekkere muziek voor je draaien. Speciaal voor jou, gewoon ja, om de dag mooi af te sluiten. Tenminste, als je niet naar de herhaling luistert, want dat zou ook nog zomaar kunnen. In de show hebben we behalve prachtige muziek natuurlijk ook een aantal interessante onderwerpen. Zo gaan we het hebben over Villa Joep. Wat is dat? Nou, dat is een heel mooi doel. Zometeen krijg je er alles over te horen. Onze columnist Han van der Horst is ook weer van de partij, zoals iedere woensdagavond. Althans, als je niet naar de herhaling luistert. En hij gaat het hebben over op Zuid doe je het beter op My Way. Interessant. Hoe het zit, hoor je straks. En we gaan het hebben over een bescheiden buikje. Waar gaat het dan over? Het gaat dan over zwangerschap. Nou, deze prachtige onderwerpen en heerlijke muziek allemaal vanavond in deze aflevering van De Late Avond. Teach me to burn the love. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. het glazen brak hier bijna hier in de studio bij jouw show De Late Avond. Ja, door die hoge uithaal van Mariah Carey. Visions of Love. En Mike Betterfor met Lady of the Dawn. Ben je erbij? Welkom bij De Late Avond. Vanavond vol heerlijke muziek, zoals gebruikelijk. Bij jouw lokale omroep, maar ook leuke onderwerpen. We gaan het hebben over zwangerschap en ja, buikjes. Hier is Herman de Bruin. Ik ga praten met Annemarie Meijers in dit onderwerp. En ze is schrijfster van een boek, Een Bescheiden Buikje. En heel trots dat het er is. Zeker. Welkom. Dank u. Een bescheiden buikje, dat gaat over zwanger zijn, denk ik. Ja, klopt. Ja. Ja. Ja. Ja. Heb je geschreven vanuit eigen ervaring? Zeker weten, ja. Ja. Ik ben oktober 2020 moeder geworden. En nou ja, de periode daarvoor uiteraard zwanger geweest. En ik heb mijn bevindingen op papier gezet, omdat het voor mij best wel een pittige tijd was. En ik wilde wat met mijn gedachten en met mijn hersenspinsels en dergelijke. En ik dacht, ik ga dit voor mezelf in eerste instantie opschrijven. Ja. En toen later dacht ik, maar waarom zou ik dit niet delen? Zodat andere mensen daar ook wat aan kunnen hebben die met dezelfde problemen zitten. Ja. Dus vandaar een boek. Ja. Ja, maar die mensen kennen ook die problemen. Maar zou het helpen als je weet dat het dus bij meer mensen voorkomt als je zwanger bent, dat je bepaalde dingen hebt die niet kunnen of wel kunnen? Nou, dat is altijd heel ingewikkeld natuurlijk. Nou ja, ik denk het wel, want ik was zelf heel erg op zoek naar zulke verhalen van mensen die een beetje dezelfde gedachten en dingen hadden als ik. Maar ik kon ze niet vinden. Dus als ze er al, voor mijn gevoel waren ze er niet. En als ze er al waren, dan heb ik ze gewoon niet kunnen vinden. En dat vond ik heel erg vervelend en jammer. En daardoor voelde ik me soms wel een beetje alleen in mijn gedachten en in die strijd. Dus welke boodschap geeft het boek nou precies? En kunnen vrouwen die zwanger zijn, wat kunnen ze daaruit halen? Nou, ik hoop een positieve boodschap dat, ondanks dat het misschien zwaar is en dat het soms lastig is, dat er wel heel veel positieve dingen ook uit zo'n periode. Zoals bijvoorbeeld? Ik heb wel gemerkt dat ik aan het begin van mijn zwangerschap het vooral heel erg moeilijk vond. En dat ik eigenlijk dacht, hoe kom ik hier uit en hoe ga ik dit ooit nog leuk vinden? Maar ja, dat ik heb zeg maar bijvoorbeeld bij elk hoofdstuk heb ik ook wat positieve punten bij geschreven. Dat lijkt het hele hoofdstuk eigenlijk allemaal negatief, maar dan kun je tussen de regels door toch wel zien dat er toch ook wel wat positieve momenten zeg maar tussen zitten. En dan kan je ook lezen hoe de volgende maand eruit ziet en hoe de volgende maand, want je beschrijft het de hele situatie van die zwangerschap. Ja. Klopt. Ja, ik heb eigenlijk de drie trimesters die je hebt tijdens je zwangerschap heb ik beschreven. Drie, dus zes, negen maanden. Ja, precies. Ja, ja. En eigenlijk ook een vierde trimester, even tussen haakjes, heb ik er dan bij gedaan. Dus de eerste tijd na de bevalling. Want dat was ook nog wel het was ook nog wel een lastige tijd. Mm-hmm. Zeker omdat het allemaal nieuw is. En ik dacht, dat vind ik ook wel waardevol om daar ook nog een klein stukje over mee te gaan. Anders stopt het zo abrupt, zeg maar. Dat is ook zo, ja. Want dan gaat het ook nog door. Hè? Dan begint het pas. Ja, inderdaad, dat zeg je goed. Ja, en je zelfbeeld, dat is ook een punt, denk ik. Dat heb je ook duidelijk kunnen omschrijven. Ja. Hoe ziet dat eruit? Ik denk dat ik ben altijd een sporter geweest. Ik heb vroeger altijd turnen gedaan en ook op best wel hoog niveau. En nam eigenlijk mijn hele week in beslag. En toen uiteindelijk ging ik ook nog naar de sportacademie. Dus mijn leven was eigenlijk alleen maar sport en presteren. En daar haalde ik mijn eigen waarde wel uit. Ja, en als je zwanger bent, dan valt dat allemaal weg. Want op een gegeven moment kan dat niet meer. En je bent er goed uitgekomen. Zeker, zeker. Niet alleen dankzij het opschrijven, maar ook omdat je zelf nagedacht hebt over hoe het allemaal zou moeten. En dat wil je anderen ook toewensen. Ja, bedankt. Daar komt het op neer, denk ik. Toch? Ja. Ja. Nou, het is mooi om te horen dat mensen dat kunnen lezen en daar in ieder geval iets mee kunnen doen. Het boek heet Een Bescheiden Buikje. Hoe kunnen mensen het in hun bezit krijgen of erover lezen? In eerste instantie kun je op Google zoeken op Een Bescheiden Buikje van Annemarie Meijers. En dan komt hij tevoorschijn. Hij is via verschillende kanalen verkrijgbaar, maar ook bij bol.com en bij de boekhandel. En de gewone boekhandel, want die moeten we promoten op het moment. Precies, ja. Nou, dat is de makkelijkste weg, denk ik, om hem, aan te schaffen. Ja, ja. Een Bescheiden Buikje, zo heet het boek van Annemarie Meijers. En het is verkrijgbaar.

Prachtig, hè? Gregoriaanse muziek hier in de late avond van Gregorian. So sad. En Charles Tenet met La Mer. De oorspronkelijke uitvoering, want je hebt er vele uitvoeringen van. Maar deze was helemaal oorspronkelijk uit 1954. Althans, het zou ook nog maar eens zo kunnen zijn dat als er nog graven in de 78 toerencollectie, weet je wel, dat zijn van die bakkelieten platen van ooit, dan zouden we misschien ook nog een oudere versie kunnen tegenkomen. Maar we hebben gezocht, maar dit is wat ons betreft de oudste. In het ogenblik de wekelijkse column van Han van der Horst. Hij gaat het hebben over Rotterdam-Zuid. En ja, daar kun je het beter op My Way doen. Waarom? Je hoort het zo meteen, over een minuut of vier. Maar eerst Dolly Parton en Kenny Rogers met Islands in the Stream. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mensen, iedereen schijnt te weten wat goed is voor Rotterdam-Zuid. Behalve de 200.000 inwoners zelf. Daarom worden er door de gemeente en het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid aan de lopende band zegeningen over hen uitgestort, zonder dat gevraagd wordt of ze daar wel van gediend zijn. Symptomatisch voor dit alles is gouverneur-generaal Marco Pastors, die regelmatig op verbeterde toon uitlegt wat er allemaal mis is en hoe de inlanders zich zouden moeten gedragen om vooruit te komen in de wereld. Het probleem? Die inlanders luisteren maar al te vaak niet. Ze koesteren een groot wantrouwen tegenover de gezaghebbers van buiten het stadsdeel en hun plannen. Blijkens het AD sluimert er bij Marco Pastors wel een begin van inzicht over hoe dit komt. Tegen deze krant zei hij dat mensen bij wie het even tegen zit door hun criminele neef snel worden geholpen terwijl ze bij de overheid voor een dichte deur komen. Ook geven leerkrachten volgens hem vaak een te laag advies en dan bijvoorbeeld geen HAVO vanwege de gezinssituatie. Dat het ook nog hoger kan dan HAVO gaat blijkbaar zelfs het voorstellingsvermogen van gouverneur-generaal Pastors te boven. Tegelijkertijd fantaseerde hij over huizen voor de middenklasse met een soort overheidssteun. Want middenklasse in de wijk, dat is de balsem waarmee alle sociale kwalen worden verzacht. Als te veel armen in de weg zitten, kun je ze eenvoudigweg verdringen door hun huizen af te breken. Mede daardoor zit Rotterdam-Zuid vol netwerken van inwoners die geen enkel vertrouwen hebben in de overheid en met minder of meer succes hun eigen plan trekken. Daar hebben Pastors en zijn ambtenaren weinig zicht op, want je moet bestuurders niet wijzer maken dan ze zijn. Ze hebben niet het beste met je voor. De afgelopen week werd daarvan opnieuw het bewijs geleverd. U weet, lieve mensen, dat de gemeente Rotterdam veel heil ziet in het afbreken van sociale huurwoningen, waarna er minder en duurdere huizen voor worden teruggebouwd. Zo lok je middengroepen aan en jaag je arme mensen weg. In dat kader is de woningbouwvereniging Vestia aangemoedigd om op Zuid de Tweebosbuurt neer te halen, bestaande uit 524 gerenoveerde sociale huurwoningen. Er komen 374 behuizingen voor terug, grotendeels bestemd voor de middenklasse. Vestia rekende buiten de waard, want het kreeg te maken met hardnekkig en professioneel verzet van de huurders. Deze werden daarbij gesteund door ervaren actievoerders die het een doorn in het oog is dat Rotterdam zoveel sociale huurwoningen laat afbreken. Uiteindelijk wist Vestia via de rechter toch een sloopvergunning af te dwingen. Daarmee heb je de huurders echter nog niet uit hun huizen. Op het moment houden nog twee gezinnen moedig stand. Zij mogen van de rechter in hun appartementen de uitslag van een hoger beroep afwachten en dat hoger beroep moet nog plaatsvinden. Daardoor kan Vestia de sloop niet voltooien. Zulke grappen zijn peperduur, die kosten een godsvermogen. De hele financiële calculatie voor het nieuwbouwproject komt zo in het ongereden. Daarom probeert Vestia nu opnieuw via de rechter die twee gezinnen toch te verdrijven. De corporatie vindt het niet redelijk dat de huurders de uitspraak van hun zaak in hoger beroep mogen afwachten en voor die tijd niet hoeven te verhuizen. Dit vanwege de hoge kosten voor Vestia. Je zou zeggen dat hadden ze dan moeten incalculeren vanaf het moment dat het verzet begon. En wie weet zegt een rechter dat ook. Maar voor hetzelfde geld wint Vestia. Hoofd van een van die twee gezinnen is de beroemde Feyenoord-fan Edwin Dobber. Die buigt niet, die gaat tot het gaatje. David tegen Goliath en Goliath zegt: je mag je slinger niet gebruiken, David, daar is mijn kop niet hard genoeg voor. En ook Asterix en Obelisk in hun eentje tegen het Romeinse Rijk. Veel inwoners van Zuid worden opnieuw bevestigd in wat ze al eerder leren. Blijf onder de radar, trek je eigen plan, wees onzichtbaar, blijf uit het zicht van het gezag. Anders ben je het haasje. En nu niet Frank Sinatra, maar Elvis Presley. Met My Way.

Over Villa Joep. En daarvoor is in de studio Jan de Witte. Helemaal betrokken van Villa Joep, Jan. Al 15 jaar. Welkom overigens. Al ja. 15 jaar, dankjewel. En dan denk ik, Villa Joep, dat is een villa. Die is voor iemand, van iemand. Maar het is geen, het is virtueel, hè? Het is, uiteindelijk heeft het wel een bepaalde betekenis. Want het is eigenlijk in een van de laatste weekenden dat Joep, want daar praten we over, nog onderdeel maakte van dit aardse bestaan, zijn zijn ouders bij Villa Pardoes geweest. Bij de Efteling geweest. Mm-hmm. En daar is eigenlijk de naam Villa Joep van afgeleid. Ja. Ja. En daar hebben zij eigenlijk aan Joep verteld dat... Joep wist al wel dat er een einde aan zat te komen. Maar dat ze centjes gingen verzamelen. En dat Joep niet voor niets gestorven zou zijn. En dat is eigenlijk de opstap geworden naar Stichting Villa Joep. Ja, want Joep had een bepaalde ziekte en is jong overleden. Ja, hij is met de 4-jarige leeftijd overleden. Ja. En Joep leed aan neuroblastoom. Wat een zeer zeldzame, maar ook zeer complexe vorm van kinderkanker is. Waarbij in het genetische proces ergens een afslag gemist wordt. En dat overkomt over het algemeen gemiddeld 30 kindjes per jaar in Nederland. En daardoor is er ook weinig aandacht voor? Nou, de aandacht is inmiddels, als je kijkt naar de ontwikkeling van Villa Joep... 15 jaar zijn jullie bezig, dus dat die zijn die is er zeker. Ja. Alleen, laat ik zeggen, het is natuurlijk voor een farmaceut... is het niet interessant om voor een beperkt aantal mensen iets te ontdekken... of te uit te vinden, wetenschappelijk, wat soelaas gaat bieden... om iemand in een gezond proces te krijgen. Want hoe ligt dat dan wereldwijd bijvoorbeeld? Oh, dat is een goede vraag. Ik heb daar geen cijfers van hoeveel er dat zijn. Maar er is een eentje om mee naar huis te nemen en mijn huiswerk maar de volgende keer goed te doen. Als het per land zo weinig zijn, dan zal het nooit echt... Correct. Echt dat is ook wat er gebeurt. En dat is wel heel bijzonder. Want ondanks dat het een vorm van kleine kinderkanker is... is er wel heel veel internationaal verband. En dat Nederland is daar toch behoorlijk leidend in. Ik weet dat anderhalf jaar geleden zijn zeg maar de prominente onderzoekers in Nederland... Dr. Rogier Versteeg en inmiddels professor Dr. Jan Molenaar. Dat zal ik later nog enigszins toelichten als dat kan. Ja. Dat zijn zeg maar de masters die in neuroblastoom onderzoek... wereldwijd ook heel veel naam en faam hebben... Die gaven beide een speech op bij een of ander congres, medisch congres in Amerika, in Arizona. En beide hadden het over neuroblastoom en beide hadden een andere insteek. Ja. Bij wijze van spreken, de een nam de onderkant voor zijn rekening en de ander nam de bovenkant voor zijn rekening. Maar ze konden niet zonder elkaar, maar ze moeten het wel los van elkaar doen. En die mannen maken erg veel progressie als je dat ziet op de kaart. En daar heeft... Villa Joep, de stichting Villa Joep, ook een stem in of een vinger in de pap? Zeker, ja. Nou ja, een vinger in de pap. Het is vaak zo dat het onderzoeksvoorstel geschreven moet worden. Mm-hmm. Daar zijn op dit moment, je hebt naast het PMC, het Prinses Maxima Centrum, heb je de Radboud, heb je Utrecht, je hebt ook Gent, je hebt Amsterdam. Daar wordt voor zover dat zeg maar te bekostigen valt vanuit Villa Joep, maar ook wel door andere partijen. Dat zou bijvoorbeeld ook het Nederlands Kankerfonds kunnen zijn. Mm-hmm. Dat daar gewoon sponsors gezocht worden om zo'n onderzoek te kunnen gaan starten. Maar ja, jullie verzamelen dus geld in voor Villa Joep van die stichting uit. En dat is een druppel op de gloeiende plaat van het hele onderzoek, zou je kunnen zeggen. Nou nee hoor, is dat gezegd? Ik moet zeggen, als we kijken naar wat er zich in de afgelopen 3-4 maanden heeft afgespeeld bij Villa Joep. Ze hebben al heel lang hebben ze hele warme banden met de dames Wessels. Mm-hmm. Van Volker Wessel. Dat zijn de dochters van de oprichter. Daar hoort een bedrijf bij, dat heet Regenborg. En die dames hebben, ik geloof in november, hebben zij een vijfjaarstraject hebben ze uitgezet, waar 1,2 miljoen euro is toegezegd. Okay. Voor een onderzoek. En dat wordt per jaar wordt daar zeg maar ongeveer een vijfde van vrijgegeven. Dat is zeg maar in stappen ook van ja, dat ja, onderzoek in heeft. In vijf jaar dus wordt dat... Ja, maar daarbij heeft Fili Joep in november en december nog twee andere grote onderzoeken. Eén van dokter Rogier Versteeg en één van Lieve Tijdgat. Dat is een dame die ook aan het PMC verbonden is. Mm-hmm. En dat is ook, het zijn trajecten van 4 jaar. Dat is best natuurlijk wel lang. Maar op de schaal waarin zeg maar, de vorderingen te meten zijn... Ja, dat is eigenlijk bijna net als met de vaccin waar we mee te maken hebben. Ja. Die termijnen worden steeds korter naarmate je dus meer beschikbaarheid krijgt van data. Ja. En successen natuurlijk. Maar als mensen daar wat meer over willen weten of zeggen... nou, ik vind het een mooi fantastisch onderwerp om te stellen. Fantastisch, Vilajoep.nl. Namens Vilajoep had ik Jan de Witte in de uitzending. En ik denk dat hij heel gemotiveerd is om door te gaan met het geld verzamelen... voor Vilajoep en voor kinderen met kanker. I can remember when we walked together, sharing a love I thought would last forever. Moonlight to show the way so we can follow. Waiting inside her eyes was my tomorrow. Then something changed her mind. Her kisses told me I had no love in arms to hold me. Every day I wake up, then I start to break up. Lonely as a man. I cannot face this world that's fallen down on me. So if you see my girl, please send her home to me. Tell her about my heart that's slowly dying. Say I can't stop myself from Dat was hem weer voor vandaag, deze aflevering van De Late Avond. Dankjewel voor je gezelschap, ook vandaag weer. Morgen is er weer een late avond, natuurlijk. En dan met Bert de Wolf. Ik hoop dat je dan ook weer luistert naar de show. Ik wens je nog een mooie nacht. Als je gaat slapen, wel rusten. Prachtige dromen. En als je gaat werken, blijft werken. Dan wens ik je een hele goede wacht. En ik hoop dat je naar onze website komt kijken. www.delateavond.nl. Maar je kunt ons ook vinden op Twitter, LinkedIn en andere socials. Hè. Dus... Tot besluit van de show The Beatles en She's Leaving Home. Wednesday morning at 5 o'clock as the day begins. Silently closing her bedroom door.